में कुड़ी वो आंदी है आहो अखा दी नींद चुरांदी है आहो सपने में कुड़ी वो आंदी है अखा दी नींद चुरांदी है मैं तो उस पे प्यार लुटावा मैं तो उस पे प्यार लुटावा याद उसकी दिल में बसावा ढूंढ कहां उसको कि दिल मेरा नाल नाल नाल ले गई जो कि दिल मेरा नाल नाल नाल ले गई जो फूलों से खिल खिल चांद से उजली वो मेरे लिए बनती सवरती थी परियां ती रानी कुड़ियों दीवानी चुपके से दिल में उतरती थी फूलों से खिल खिल चांद से उजली वो मेरे लिए बनती सवरती थी परियां ती रानी कुड़ियों दीवानी चुपके से दिल में उतरती थी उसके ही तो गीत में गावा कि दिल मेरा नाल नाल नाल ले गई जो कि दिल मेरा नाल नाल नाल ले गई जो मोरनी से छान है हंसी तो कमाल है मस्त अदाएं सुहानी वे हिरनी से डोले जादू सा गोले शोख रंगीली जवानी वे चाल है हंसी तो कमाल है मस्त अदाएं सुहानी वे हिरनी से डोले जादू सा गोले शोख रंगीली जवानी वे कैसे दिल का दर्द मिटावा किसको सुनावा ढूंढ कहां उसको कि दिल मेरा नाल नाल नाल ले गई जो दिल मेरा नाल नाल नाल ले गई जो सपने में कुड़ी वो आंदी है अखा दी नींद चुरांदी है मैं तो उस पे प्यार लुटावा मैं तो उस पे प्यार लुटावा याद उसकी दिल में बसा ढूंढ कहां उसको कि दिल मेरा नाल नाल नाल ले गई जो कि दिल मेरा नाल नाल नाल ले गई जो For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.